düşünceler. Şimdi kaybolup giderken neden geri dönemem? Boğulurum her gün biraz daha ve de geçmişimi yenemem. Sen gibi bakamadım, hiç kimseyi sen gibi saramadım, hiç kimseyi yerine de koyamadım. Kaybettim aklımı. Bilmiyorum nereye kadar gidebilirim. Bu düşünceleri benim içimde boğuluyor gibi. Gözlerimde görüyorum ölümü. Her gece uyuyamıyorum, uyku ilaçları bile nafile. Güzelim sen öldürdün beni, gördüm. Gerçek sendin, şimdi tek yalan sensin. Düşmek istemem en dibe, ama güvenemem bilirim kimseye. Tek güvendiğim de sendin.